بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مخكيات وشتم نمبر بيان كي ده خضر عليه السلام بارك ده صوفيانو ده يو اعتقاد تذكيره وشوا وزدلوي الله بخاص فضل وتوفيق سر رازو او دوي دي متعلق دويم اعتقاد ذكر كو. نوبل دويم اعتقاد ده دوي ده خضر عليه السلام بارك ده ده چه دوي واي چه خضر عليه السلام ده نبي صلى الله عليه وسلم په شريعت مكلف نده. د تصوف مشهور امام احمد سرهندی په المکتوبات کتاب صفی و نویومه کې د خضر او د الیاس علیهم السلام متعلق لیکي، وای وی مانه کافی موده د خضر علیه السلام باره کې پوښتنه کې دی، خدا چې چونکې فقیر ته د هغه د شان وړ او لایق معلومات نو نو ما به په جواب کې توقف کولو. خونن مې د سحر په حلقه کې ولید چې الیاس او خضر علیه السلام دواړه په روحاني شکلونو سره حاضر شوي وو. نو خضر علیه السلام راته په روحاني القا کې ویل چې موږ د عالم ارواح څخه یو، او زموږ ارواحو ته حق سبحانه وتعالی داسې یو کامل قدرت وربخلی داسې طریقې سره چې د اجسامو په شکل او صورت سره متشکل کیږي، او د دې نه بیا هغه څه صادریږي چې د اجسامو نه صادریږي، د جسماني حرکاتو، سکناتو او د جسدي طاعاتو او عباداتو څخه. نو ما ورته دغه وخت وویل تاسو د شافعي په مذهب مونږ کوي؟ نو هغه راته وویل چې مونږ په شریعتونو مکلف نه یو، خو دومره ده چې کله د قطب د کور د مهماتو کفایت مونږ پورې مربوط دی او هغه په شافعي مذهب کې دی، نو د دې وجې نه مونږ د هغه پسې شاته د شافعي مذهب په طریقې سره لمونځ کوو. نو پوه شوم په دې وخت کې په دې چې جزا نه مرتب کیږي په طاعت د دوی، یعنی چې دوی کوم طاعت کوي ظاهراً، بلکه طاعت او عبادت د دوی څخه نه صادریږي مگر د وجه د موافقت نه د اهل طاعت او اهل عبادت والا سره، او د وجه د مراعات ساتلو د صورت د عبادت. او په دې هم پوه شوم چې د ولایت کمالات دا د شافعي فقه موافق دي، او د نبوت کمالات دا د حنفي فقه موافق دي. نو دغه وخت فقیر پوه شو په خبر د خواجه محمد بارسا صوفي کومه چې هغه په الفصول السته کې کړي چې ویلي دي چې بشکه عیسی علیه السلام برستو لدینه چې راکوز شي، نو دا به د امام ابو حنیفه رضی الله عنه په مذهب باندې عمل کوي. نو په زړه کې مې دغه وخت پریوته چې موږ باید فایده واخلو د دې دواړو نه، او دعا ترینه طلب کړو. نو خضر اویل چې کله تدبیر د حق تعالی شامل دی حال د شخص ته، نو پس جواز نشته مونږ ته په هغې کې. نو گویا چې دوی ځانونه د هغې تر منځه ونیول، او کوم چې الیاس علیه السلام نو هغه خو بیخي د سره خبرې ونه کړې. دا شو عزتمندو د مکتوبات الامام الرباني صفی و نویم څخه د تصوف دا اعتقاد چې دوی وایي چې خضر علیه السلام د محمد صلی الله علیه وسلم په شریعت مکلف نه دی. اوس راشی او د دوی د دې خبرې جواب هم واوري. اول دا چې مونږ جواب کوو او دوی ته وایو ثبت العرش ثم انقش، اول ته دا ثابته که چې دغه تا ته راتلونکی رښتیا هم خضر علیه السلام دی هم او که نه، ځکه زه به دا ومنم چې تا څوک لیدلی، خو دا څنګه ومنم چې تا دا وپیژنده چې دا خضر علیه السلام دی؟ تاسو خو د خضر نه بیا ډیر زیرک او ماهر یې، ځکه چې د صحیح البخاري په شمول ګڼو کتابونو د احادیثو کې دا ثابت دي چې خضر علیه السلام ته چې کله موسی علیه السلام والسلام راغی، نو په خضر علیه السلام سلام واچاو، نو هغه ورته وایي و انا بارضک السلام، دلته په دې ځمکه یعنی دې علاقه کې خو څوک سلام نه چوي، ته څوک یې؟ هغه ورته وفرمیل انا موسی، زه موسی یم. نو خضر علیه السلام ورته فرمایي موسی بنی اسرائیل، د بنی اسرائیل موسی؟ قال نعم. موسی علیه السلام ورته فرمایي هو، زه د بنی اسرائیل د قوم پیغمبر موسی یم. نو ګورې عزتمندو، موسی علیه السلام ژوندې دی. په اړه خضر علیه السلام خبر هم اوریدلی چې په دینوم پیغمبر راغلی، خو چې ورسره مخامخ شو نو وی نه پیژانده تر څو چې په اړه د هغه نه پوښتنه ونه کړه. خو حیران یم چې تصوف دا کومه ټکنالوژي ایجاد کړي چې د خلقو تعارف ورته پی حاصلیږي. د دوی د دې دعوې د رد باره کې مونږ تیر درس کې هم دا خبره کړې و، دوباره نر هم عاد کوو، خو البته دومره وایو چې دغه خضر یو صحابي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ناراضي او تاسو ته راضي، خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ناراضي او تاسو ته راضي. موسی علیه السلام چې د اولو العزم انبیا او سخده د خضر علیه السلام په سیزی ځان مشقت کې اچوي او لهغه رسته بیا مومي، خو تاسو ته خضر علیه السلام خپل راضی؟ نو اول خدا د منلو نه چې تاسو ته راغله دغه شخص رښتیا هم خضر دی، بلکې خص سرب شیطان درته ځان د خضر په نوم معرفي کړي او تاسو استقبال کړي دی. بل دویم دا خبره چې زمون ارواح ته الله کامل قدرت ورکړي چې کله هم وغواړي نو اجسام او جسدی صورت کې متشکل کیږي، نو دا خبره هم د شریعت د اسرارو نه مخالف ده، ځکه چې یو خود انسان د تعریف خلاف خبره ده. ځکه دا منم دی کې شک نشته چې الله سبحانه و تعالی بعض مخلوقاتو کې دا صفت ایخه چې په مختلف شکلونو سره متشکل کیدی شي، لکه ملائک او جنات، خو هیڅ انسان ته دا صفت نه دی ورکړي چې هغه دې په بل شکل متشکل شي. دویم دا چې دا به هغه وقت د منلو وړ وي چې شریعت محمدی کې په دې اړه څه دلیل او ثبوت خو وي کنه. بیا دا خبره چې زموږ ارواحو ته کامل قدرت ورکړي، نو دا هم د شریعت ضد او د هغې سره په ټکر خبره ده، ځکه چې کامل قدرت خو ملائک هم نه لري، جنات هم نه لري. کامل قدرت معنا خو دا ده چې په هر څه قادر دی، او دا صفت صرف او صرف د الله صفت دی. خو دلته د دې جناب صوفي اشاره تصرف ته ده، او دا د صوفیانو لوی مرض دی چې مخلوقات د تصرف حقدار ګڼي، او حال چې تصرف په فوق الاسباب امورو کې صرف د الله تبارک و تعالی صفت دی. نو دا د مخلوق په حق کې منل د توحید منافع عقیده ده، کومه چې تصوف او د دې په اهل کې په لویه کچه ملاویږي. بیا د جناب صوفي دا خبر چې خاضر راته وویل چې مونږ په شریعتونو مکلف نه یو، نو دا هم د منلو وړ خبره نه ده، او د دې سو وجه دي. اوله وجه، ځکه چې تاسو صوفیان خو خضر علیه السلام ولی ګڼئ نبی نه ګڼئ، او بل دا چې بشر یعنی بنده هم ګڼئ او ملایکې نه ګڼئ، چې دې دویم شک کې د اهل سنت سره توافق کاره کوي. خو اوس مثال دا دی چې الله تبارک و تعالی په سورة الذاریات 55 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما پیریان او انسانان نه دي پیدا کړي مګر دا چې زما بندگی عبادت وکړي. نو دلته الله تبارک و تعالی یو انسان او یو جن هم د دې تکلیف نه دی مستثنا کړي. نو خضر علیه السلام په کوم دلیل ځان د بندګۍ د مکلفیت نه وباسي او تاسو ورسره منئ؟ دغه ډول الله سبحانه و تعالی په سورة النساء 38 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، او نه دی لیږلې مونږ هیڅ پیغمبر مگر یوازې د دې لپاره چې د الله په حکم د هغه اطاعت وکړی شي. دا شو د الله سری حکم چې د پیغمبر طاعت په بندگانو لازم کړی. خو تاسو وایي چې خضر علیه السلام وایي چې زه په شریعتونو مکلف نه یم، نو دنیا کې د الله د طاعت عبادت او د هغه د رالیږلې شریعت نه پرته بل څه مقصد هم شته چې د هغې دپاره صوفیان د خضر دغه عذر قبلوي؟ نو معلومه شو چې هیڅکله خضر علیه السلام د الله د کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت خلاف خبره نه کوي، ځکه دا دعوه خود نبی صلی الله علیه وسلم د راوړي اخیری خاتم شریعت حیثیت ختموي، او د دې بی قدری د خلق زړونو ته ورننه باسي. نو معلومه شو چې دا دوی لیدلی شخص هرگز خضر نه دی، او نه هغه رښتیا هم داسي ویلی دی. او که بل فرض و تقدیر دا خضر علیه السلام پر رښتیا هم وی، نو بیا وایو چې هغه کوم دلیل دی چې هغه ته دا اجازه ورکړی شي چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم په شریعت د عمل کولو نه بی پروا وي او په هغه دی مکلف نه وي؟ عیسی علیه السلام بډیر اوچت وی، او که خضر علیه السلام، بیا دا چې تاسو خو خضر پیغمبر هم نه گنی بلکی ولی گنی. اگر چې رسته به انشاء الله پر روان درس کې د الله په خاص فضل او توفیق سره دا په دلائل ثابت شي انشاء الله چې هغه نبی او علی کل حال ولی نو، خو په دې د امت اتفاق دی چې عیسی علیه السلام یو د 15 اولو العزم انبیاو څخه دی، او د خضر علیه السلام نه غوره او افضل دی. خو هغه چې راکوس شي نو هغه به هم د شریعت محمدی تابع وي، سره لدی چې مستقل کتاب او جدا شریعت ورکړي شوی وو. نو خضر علیه السلام په کوم دلیل د دې شریعت نه په مکلفیت کې مستثنا دی؟ کوم آیات ته هغه، کوم حدیث ته هغه؟ مسلمانانو دې ته هم لږ توجه شي چې احمد سرهندی صوفي په دې پورته حکایت کې د دومره غلو نه کار اغیسته چې که عیسی علیه السلام را کوس شي نو دا به هم په مذهب د ابو حنیفه وي. سبحان الله، دا کوم اعتقاد دی؟ د کوم آیات او یا د کوم حدیث نه مستنبط شوی؟ اولو العزم نبی را کوزیږي د کتاب او سنت اتباع به پریدی او د امت دی او عالم چې په اقوال او اجتهادات کې درسا او خطا دواړه احتمال شته د هغه تابع کیږي با بل دې ته نګوري چې عیسی علیه السلام چې یقینا د خضر علیه السلام نه غوره دی هغه به مکلف وي چې راکوزیږي او خضر علیه السلام به نوی مکلف که قران ته نظر وشي او بیا ستاسو دی اعتقاد ته ای صوفیانو نو دا اعتقاد مو د قران سره یقینا په ټکر کې واقع اعتقاد دی ځکه الله تبارک و تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول کافت الناس تر لیګل دی هیڅ انسان د هغې نه مستثنا نه دی په سوره الاعراف یو سل اته پنځوسم نمبر آیت کریمه کې الله تبارک و تعالی فرمایي قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا ته ورته ووایه ای پیغمبره چې ای انسانانو بېشکه زه تاسو ټولو ته د الله را لېږلی پیغمبر یم دا شو قرآن چې د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع په ټولو انسانانو لازمه وي یو هم د دینه نه مستثنا کوي دغه ډول د صحیح البخاري په شمول ګڼو د احادیثو کتابونو کې حدیث موجود دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې کې فرمایي وکان النبی یبعث الی قومه خاصه وبعثت الی الناس کافه فرمایی اووب نبی مخکې لمانه چې لیګلې بشو خپل خپل قوم ته خاص او زه ټولو انسانانو ته لیګل شوی یم نو دا شو حدیث چې اتباع د شریعت باندې هر انسان مکلف ګرځوي اوس دې د تصوف اوړ او زوړ راولګي او د کوم آیات یا کوم صحیح حدیث نه دې دا ثابت کړي چې هغې کې د دې عموم نه تخصیص د خضر علیه السلام شوی وي خدا به تر قیامته ونه کړی شي ولو کانه بعضهم لبعض زهیرا بله خطرناکه عقیده چې د تصوف د صوفیانو دی عقیدین تولید شوی هغه دا چې دوی کې اکثر ځان په خضر علیه السلام قیاس کړي او د شریعت د احکام او اتباع او تکلیف ته غاړه نګدي او دلیل کې خضر علیه السلام پیش کوي او دا وایي چې هغه ولید نبی هم نګړي چې دا نو بل لوی هغه جرم دی چې د تصوف په دین او شریعت کې په پوره پیمانه موجود دی چې رسته بد رد د پاره ان شاء الله په خپل مقام کې دا ذکر شي خو سړی حیران شي چې دی قوم اخر ولید اسلام په نوم عوام مسلمانان په داسې خرافاتو کې ورداخل کړل یو طرف خضر علیه سلام په شریعت مکلف نه غنی خو بل طرف دا هم لګواوري په معارج الالباب سلور سلوختم صفه کې لیکي ان الخضر علیه السلام كان يحضر مجلس فقه ابي حنيفه في كل يوم بعد صلاه الصبح يتعلم منه الشريعه فلما مات اي ابو حنيفه سال الخضر ربه ان يرد روح ابي حنيفه الى قبره حيث يتم له علم الشريعه وأن الخضر كان يأتي إليه كل يوم على عادته يسمع منه الشريعة داخل القبر وأقام على ذلك 15 سنة حتى أكمل علم الشريعة دا وی بهشکه خضر علیه السلام دا بو چې د ابو حنیفه درس ته به هر ورځ د سحر المانزنه بعد حاضرېده او شریعت به تر نزد کول نو چې کله ابو حنیفه وفات شنو خضر د رب نه سوال وکړي چې ابو حنیفه ته روح واپس کړه د دې د پاره چې دا تر نه د شریعت علم پوره زده کړي نو بیا به خضر د مخ کې پشان د قبر نه د شریعت علم اوریده او 15 کال دغه شان زده کړه د ابو حنیفه د قبر نه کوله تر دې چې ټول شریعت زده کړه پښتو کې متل مشهور دی وی دا د لا صفاء دروغ دی عزت مندو خو کبیا هم کوم جاهل انسان رښتیا غنی نو پدی دی قناعت وکړي چې زی ورته وایم اول چې کله خضر علیه السلام په شریعت مکلف نه دی نو د شریعت علم طلب کول د سده پاره کوي دویم ابو حنیفه رحمه الله خو په 150 هجری کې وفات شوه د دینه مخکې ولی شریعت نزده کولو یعنی تر دې وخت پوري خضر علیه السلام د محمد صلی الله علیه وسلم په شریعت خبر نه وو دریم امت کې بل سوګنو چې د ترنه د شریعت زده کړه کړي وي چې کله ابو حنیفه رحمه الله وفات شو چې د هغه دوباره ژوند کولو دعاګانی غوښتي سلورم نو چې کله هغه دا شریعت وروخوده او دی هم دومره ارمان لالچ اهتمام او د زده کړې اصرار کول نو به پر عمل ولې نه کولو په داسې عمل چې انسان په مکلف نه وي نو دومره جدیت ته هغه د پاره په کار دی پنځم رسول الله صلی الله علیه وسلم با په شریعت خپوید ک امام ابو حنیفه رحمه الله څنګه له هغه دین نزد کولو او ابو حنیفه نه د زده کړې شوق پیدا شو چې دا ټول هغه پښتنې دي چې دا ثابتوي چې د صوفیانو څنګه دا خبره باطله ده چې خضر ژوند دی د قشان دا هم باطله ده چې هغه په شریعت مکلف نه دی د خضر علیه السلام باره کې به باقی اعتقادات د صوفیانو ان شاء الله تعالی پر روان درس کې ذکر شي وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيزهو بالقتال سوف نمضي بالمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي بالمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تلينوا